الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Şimdi geçen hafta Araf suresinin 158. ayetinin yarısında kaldık. Ezan okundu, yarıda kestik. Şimdi ayetin başından alarak tümünü açıklayalım. Yüce Allah Hazreti Peygamber'e bir görev veriyor. Buyuruyor ki, قُلْ دَيَا مُحَمَّدْ Ey yuhennas, ey insanlar! اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا Ben tümünüze gönderilen Allah'ın elçisiyim. Devam. Cemiyan, tüm insanlar. Böylece neyse açıklarız onu. Öyle Allah'ın elçisiyim ki اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin iktidarı ona aittir. Mülkiyeti ona aittir. Göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın size gönderdiği, hepinize gönderdiği bir elçiyim. La ilahe illahu, ondan başka tanrı yoktur. Yuhyi ve yumit, o diriltendir, öldürendir. Fe'aminu billahi ve rasulihi, Allah'a, peygamberine, nebisine, ümmi olan nebisine de iman edin. Ellezî öyle peygamber ki yu'minu billahi, Allah'a inanıyor ve kelimâtihi, onun sözlerine de inanıyor. Ve tebi'uhu, o peygambere tabi olun. Le'allekum tehtedun, umulur ki doğru yolu bulursunuz. Şimdi bu ayet-i kerimenin birinci bölümünü açıklamıştık. Onu iyi hatırlıyorum. Hatta Necm suresine gitmiştik. Huve yuhyi ve yumit. Yani o öldürendir, diriltendir diye, güldürendir, ağlatandır diye Necm suresine gitmiştik. Çok iyi hatırlıyorum. Bugünkü gibi hatırlıyorum. Ama ondan sonrasını tekrar açıklayalım, girelim. فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ Allah'a inanın ve رَسُولِهِ Peygamberine inanın. Ama kime söylüyor bunu? Bütün insanlar. Şimdi bazı hocalar diyorlar ki kitaplarında, efendim, Allah Yahudi ve Hristiyanlara Hazreti Muhammed'e inanın demez. Böyle söylüyor. Böyle yazıyorlar. Buyur. Şimdi bu sözü köpeğe ver, köpek yese kudurur, kudurur. Hıp! Kudurur. Hocam, bu cenaze namazı, bu ayetleri bilmez. Bilmez. O zaman bilse zaten böyle söylese ihanet etmiş olur. İhanet etmiş olur bana. Neyse biz onu bilmiyor diye değerlendiriyoruz. Allah'a ve peygamberine, nebi olan, ümmi olan peygamberine, bu nebilik, ümmilik meselesini bunun üstündeki ayeti açıklarken açıklamıştık. Onun için bir daha tekrar buna dönme lüzum yok. O peygamber ki yu'minu billahi, o da Allah'a inanıyor. Ve kelimatihi, onun hükümlerine, onun sözlerine, onun vahyine inanıyor. Çünkü kelime, kelimelerine diyor. Allah'ın kelimeleri ne demek? Allah'ın hükümleri demektir. Allah'ın kelimesi ne demek? Allah'ın sözleri demek. Allah'ın kelimesi ne demek? Allah'ın ayetleri demek. Allah'ın vahyi demektir. Yani bu kelime aslında burada sözlerine, yani hükümlerine demektir burada diyelim. Şimdi Hazreti Peygamber'in sünnetini arıyorlar, değil mi? Diyorlar ki sünnet, sünnet, sünnet. Sünnetin manasını belki bilirler ama Kur'an'da sünnet nerede de onu desene bulamaz. Daha burada bir tane. Bak burada bir şey. Yani peygamber de inanmak mecburiyetidir. Ve Allah'a inanıyor ve onun kelimelerine de inanıyor. Şimdi bu şu demektir. Ya Rabbi buraya kelimeyi niye koydun? Allah'a inanıyorum işte, bitti de. Kelimeyi niye koydun buraya? Diye bir soru sorsak. Tabii kime soracağız bunu? Kur'an soracağız bunu. Nereye soracağız? O şunu söyler. Ha! Allah'a inananlar vardır ama onun hükümlerine inanmayan vardır. Onun sözlerine inanmayan vardır. Bir Allah, ha böyle duruyor köşede, gökte dursun orada, konuş. Kelime benimle söylemez. Benim hayatıma karışmasın. Aydınlık felsefesinin bugün Türkiye'de olanları var. Bak Allah'a inanıyor. Diyor ki o Kur'an-ı Kerim çağ dışı kitaptır diyor. Bugünkü hayata alakası yok. Anlıyor musun şimdi? Yani ben onun kelimeleri konuşmayan bir Allah'a inanıyorum ben diyor. Konuşmayan, kelimesi hükmü olmayan bir Allah'a. Sessiz, yaratmış, konuşmaz, bağ kurmuş. Hiç konuşmuyor. Böyle bir Allah'a inanmayın. Allah konuşur. Allah hükümleri, böyle bir Allah'a inanma. Onun için diyor ki, Allah'a inanmak ayrı bir şey. Ve kelimatihi, kelimelerine, sözlerine inanmak da ayrı bir şey. Böyle olanlar olacak. Allah fikrine inanıyorum. Evet, bir Allah var. Ama hiç konuşmayan, hiç hüküm vermeyen, insanların hayatlarına karışmayan, öyle bir Allah yaratmış bırakmış. Böyle değil ama. Allah konuşur. Allah yarattığı varlığın hayatını düzenler. Nasıl bize psikolojik yapı verdiyse, akıl verdiyse, kabiliyetler verdiyse, aynı zamanda sosyal hayatımızı sürdürmemiz için de bize bir takım hükümler söyler. Objektif hükümler, objektif kanunlar koyar. Hiç kimsenin menfaatine değil, objektif, bütün insanlığa eşit olan hükümler koyar. Yani dünyada objektif hukuku tek Kur'an'da bulabilirsiniz. Başka bir de hani diyorlar ya şimdi objektif, tarafsız hukuk. Ha, objektif, tarafsız hukuk tek Allah'ın kitabıdır. Hiç kimse bunu yapamaz. Çünkü her millet, her toplum kendi kültürüne göre kanun yapıyor, hukuk yapıyor. Anlıyor musunuz? Her millet kendine göre bir hukuk yapmak mecburiyetidir. Bir evrensel hukuk değerleri vardır, bir de milli hukuk değerleri var. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın koyduğu kelimeler, koyduğu hükümler, bütün insanlık için evrenseldir. Hiç millet, şu, bu bakmaz. Bütün kullarını eşit kabul eder. Bütün kullarının hayatını düzenleyecek ilkeler koyar. Der ki mesela adam, benim ailemin terbiyesi budur kardeşim. Ha, biz şimdi üç kardeşim, üçümüzün de terbiyesi farklıdır. Eğitim anlayışımız farklıdır. Öyle ya. Ama Allah'ın koyduğu eğitim kuralları bütün insanlık için geçerlidir. Allah bulursa böyle bir Allah anlayışına inanın diyor. Hazreti Muhammed böyle inandı. Şimdi sen de inan bakayım. Allah'ın hükümlerini biliyor musun? Ha? Ha bu Allah'ın kelimelerini biliyor musun, bilmiyor musun? Buna inandıysan bununla fetva vereceksin. Anlıyor musunuz şimdi? Peygamberin sünneti derler, peygamberin sünnetine uymazlar. Peygamberin sünneti burada bak. وَتَّبِعُوهُ O peygambere tabi olun. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Doğru yolu bulursunuz. لَعَلَّ kelimesini kullandı. Umulur ki. Hatırlarsanız geçen çok muhteşem tespit ettiğim bir şeyi söylemişim size ama çok eski tespit etmişim bunu tefsire başlamadan evvel. Yani 1900'lü, 1800'lü, 1980'li yıllarda tespit ettim. Allah insanın fiili davranışı için konuşurken kesin konuşmaz. İhtimalli konuşur. Probability var. İhtimal. Çünkü insan yapmayabilir diyor Allah. Bana bile inanmıyor bak. İnsan hakkında konuşurken kesin konuşacak. İnsanın davranışlarına kesin ama geçen söyledim onu size. İşte burada lealleden çıkıyor. Bu pek çok ayette var bu. Hocam Ahmet şimdi doğru yolu bulabilmek için bir takım şeyler yapmak gerekiyor. Bir, Allah'a inanacaksın. Onun kelimelerine, hükümlerine inanacaksın. Onun gönderdiği peygambere tabi olacaksın. Ki doğru yolu bulasın. Peygamberlik müessesesi bunun için var. Peki peygambere tabi olduk, onun eteklerine sarıldık, nereye gidiyoruz? Sorarız mı? Soracağız. O eteğine yapıştığımız peygamber bizi nerelere götürüyor? Bunun cevabını mesela Yusuf suresi 106'da mesela Ahzab suresinde verir bunu. Ne verir orada? Orada da der ki peygamberimize قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةِ Ben Allah'a çağırıyorum. Ha, o Allah'a gidiyor be. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a gidiyor. Biz de yapıştık onun eteklerine gidiyoruz Allah'a. O Allah'a çağırıyor. Kendine değil. Allah'a. Bana çağıracaksın diyor. Benim iznimle. Benim iznimle bana çağıracaksın ya Muhammed. Senin görev ahlakın bu. Peygamberlik ahlakı budur. Peygamber kendine çağırmaz. Allah'a çağırır. Şimdi hocalar kendine çağırıyor mu çağırmıyor? Çağırıyor. Deyim de bu gönlümü rahatladın da. Herkes kendine çağırıyor. Kendine kul arıyor. Allah'a çağırıyor. İşte bak. Bak o ayete. Bak Ahzab suresindeki ayete. Allah'a kaçın diyor değil mi hocam ayet? Allah'a kaçın diyor. Tabii onu şeyde söylüyor. Zariyat suresinde söylüyor. Peygamberimiz de diyor ki bunu söyle. Fefirru ilallah. Allah'a firar edin. Allah'a koşacaksın. Firarın Allah'a olacak. Hapishaneden kaçtın. Bu nefis hapishanesinden, bu şeytan hapishanesinden firar et diyor Allah. Bana firar et. Şimdi bu ayeti bitirdik. Yani geçen hafta başladığımız şimdi bitirdik. Ve devam ediyor Yüce Allah. Benim kavmi Musa ümmetün yehdûne bil hakkı ve bihi yâdilûn. Benim kavmi Musa Musa'nın toplumundan vardı. Ne vardı? Ümmetün bir grup. Bir ümmet, bir grup vardı. O İsrailoğullarının içinden bir grup vardı diyor Allah-u Teala. Anlatıyor bize. Yehdûne bil hakkı. Hakka götürüyorlardı. Hakka rehberlik yapıyorlardı. Ve bihi yâdilûn ve onunla adalet yapıyorlar. Adalet. Adil davranıyor. Yani demek istiyor ki Yüce Allah İsrailoğullarının hepsi kötü değildi. Onların içerisinde iyiler de vardı. Hakka götürüyorlardı ve adil davranıyorlardı. Şimdi burada iki kavramı bu ayette Allah yan yana getirmiş. Birisi hak, birisi adalet. Bak şimdi, muhteşem. Yani o İsrailoğullarındaki o grubu anlatırken, onların özelliğini anlatırken bize hak ile adalet kavramını kullanıyor Allah-u Teala. Öyle anlatıyor. Bu ne demektir? Bu şu demektir. En büyük değerler arasında hak ile adalet vardır efendim. Hakka çağırmazsan adil olamazsın. Onun için hakkı önce koydu, adaleti sonra koymuş. Dehşet bir şey. Ders veriyor işte. Burada yine Allah bize ders veriyor. Diyor ki, buyurun. Bak, o adamların özelliği, o grubun özelliği İsrailoğullarından hakka götürmek, Hakka giden yolu göstermek ve adaleti davranmak. Bu ayetin bir benzerini Ali İmran suresinde koymuş. Orada biraz daha farklı anlatmış, daha geniş anlatmış. Leysu sevâ'a min ehlil kitâbi ümmetun gâimetun yetlûne âyâtillâhi âna el-leyli ve hum yesudun yu'minûne billâhi vel-yevmin âhir ve ye'murûne bil-mârufi ve yenhevne anil münkeri ve yusâri'ûne fil-hayrât ve ulâike minas-sâliyin. Evet, 113-114 olması lazım. Şimdi orada ehli kitabın hepsinin aynı olmadığını söylüyor. Onlar Allah'ın ayetlerini okurlar, secdeye giderler, emri bir maruf ve nehyanil münker yaparlar, efendim hayrata koşarlar, iyiliğe koşarlar diyor. Onlar salih insanlardır diyor o Hristiyanların, Yahudilerin içinde olan, ehli kitaptan olanların bir kısmı böyledir. O ayeti al getir buraya veya bu ayeti al getir buraya fark etmez ama o ayet burayı daha iyi açıklıyor. Yani o ayetler, iki ayet, 113-114 burayı daha iyi açıklıyor. Onu al gel buraya. Allah benim hocama rahmet eylesin. Ne diyeyim ya? Allah ona merhamet eylesin. Şimdi biz ayetleri taşıyır birbirine. Getirdiler oraya buraya. Ha? Ama şunu söyleyeyim. Şimdi Yüce Allah'a soralım. Bu ayeti bize niye anlatıyor? Öyle ya. Bu ayeti buraya niye koydun? Benim dinimde, benim kutsal kitabımda Hazreti Musa'nın bir toplumunda bir grup vardı. O grup hakka götürürdü, çağırırdı, delalet ederdi, işaret ederdi, adil davranırdı. Niye dedim bana? Dedim sana ki sen de böyle ol. Hazreti Muhammed'in ümmetinde de böyle olsun. Onun için söyledim sana. Evet. Şimdi demek ki bizim din adamlarımız, bir grup dediği burada ilim adamları, hakka çağırmalı, hakka götürmeli, hakkı öğretmeli. Bir de ha şimdi bak tez verdim bunu, bunu master tezi verdim, hak kavramını, hak ve batıl kavramını. Şimdi bir kız çocuğuma master tezi olarak verdim, tezi olarak verdim. Anlıyor musun? Ha şimdi hak nedir kardeşim? Bakın Allah-u Teala diyor ki aha bu haktır. Bu haktır. Hak nedir? Benim diyor Allah. Ben haktır. Benim ismim haktır. Yani hakka götürüyor demek Allah'a götürüyor demek olabilir. Böyle bir mana verilebilir. Dolayısıyla hak kavramını bilmek gerekiyor. Hak hukuk bakımından manalandırılırsa hak işte hukuktaki hak kavramı meydana geliyor. Fakirin hakkı ve fi emvalihim hakkun. Fakirin zenginin malındaki payı haktır efendim. Hak. Yani şimdi tutup Kur'an-ı Kerim'de hakkı anlatmak. Batılın zıttı haktır. Yani sahte olanın, gerçek olmayanın karşıtı gerçeğe, doğruya hak denir. Bunu Allah-u Teala muhteşem anlatır. Efendim, Rahat Suresinin 3. sayfasının sonundan 2. ayeti. Evet. Orada daha evvel size bunu anlatmıştım. Mealen şöylesi enzele mines semai ma'en fesalet evdiyetun bi kaderiha fehtemele seydu zebeden rabiya ve mimma yugudune finnar ibtigâe hilyetin ev meta'in zebedun mitlu dalik kezalike yagribullahul hakka vel ba'di fe emme zebedu fe yedhebu cufa'a ve emma ma yenfe'un nase fe yemkudu fil ar kezalike yagribullahul emta. Uzun bir mübarek. Ama Allah-u Teala bizim idrakimize göre anlatıyor bunu. Bizim kafamıza göre anlatıyor. Yani kuluma bu hakkı nasıl anlatayım diyor. Bu batılı nasıl anlatayım diyor. Zıtlarla anlatıyor bize. Yağmur yağar diyor. Vadiler su getirir, sel götürür diyor. O selin üzerine bir köpük çıkar diyor. İşte batıl odur. Çöp, sönüp gider. Ama hak ise o nehrin, o selin akıtıp da geriye bıraktığı alevyonlar vardır diyor. O alevyonların içerisine diyor kıymetli eşyalar, altın, maltın filan olur diyor. Ha alıp onları boğazınıza takarsın. Ha o haktır. O hak. Hak boğaza takılır. Kıymetli eşyadır. Hak. Veya diyor, desen anlatırım size. Bir eriyik olur, eriyik. Yani bir madeni eritirsin diyor, eriyik. O eriyik yaparken o köpüğü çıkar üstüne, o diyor batıldır. O geri kalan madeni onu eşyasız eşyası olarak kullanırsın. İşte hak odur. Hak güzelliktir. Hak süstür. Hak hukukun, insanlığın süsüdür. Baki olanıdır, kalanıdır, geçip gideni değil. Muhteşem anlatıyor tabi orada. Şimdi tabii hakka götürürler diyor ve adil davranırlar, eşit davranırlar. Biz bunu yapmıyoruz. Bak hukukun hakkın getirdiği en önemli şey adil davranmaktır. Eşit davranmaktır. Biz eşit davranamayız. 3 tane reisi cumhuru seçelim 114'ten, sonra derim ki 367 olur. Nasıl oluyor? Ha bu iş nasıl oluyor? Hani eşit? Şimdi devam ediyor Yüce Allah. Çok ilginç bir ayete geliyor. 160. ayet. Uzun bir ayet. Bu ayette Yüce Allah Hazreti Musa ile İsrailoğullarının durumunu ele alıyor. Çok önemli mesajlar sunacak bize. Efendim bizim daha var değil mi? Var bayağı var. Efendim bu ayeti bitiririz inşallah. Önce bir mana verelim. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا Allah-u Teala buyuruyor ki İsrailoğullarını Hazreti Musa ile Tur-i Sina'ya giden, Mısır'dan çıkan İsrailoğullarını 12 torun grubuna ayırdım. 12 kabileye ayırdım diyor Allah'ta. Ben ayırdım. Allah. Onlar kendilerine de ayırmadı. Ben ayırdım. Şimdi bunları anlatacağız. Ve evhayna ila Musa. Musa'ya vahyettik. Vahyettik. İdis teskahu kavmuhu. Ne zaman ki onun kavmi İsrailoğulları Hazreti Musa'dan su istediler. Dediler ki su kalmadı. Suyumuz yok ya Musa. Bize su. Bunu istedikleri zaman, suyu istedikleri zaman derhal biz Hazreti Musa'ya vahyettik. Ne? Enilgrib bi'asake hacer. Asanla taşa vur dedik. Asan ile taşa vur. Fen becezet min hüsnete aşrete ayna. Ondan 12 göz aktı, fışkırdı. Taşa vurunca asayı Hazreti Musa, taştan 12 göz fışkırdı, pınar fışkırdı. Kad alime küllü unasim meşrebehu. Her grup, o 12 kabileydi ya 12 grup, o 12 kabile hangi sudan içeceğini, pınardan içeceğini bildi. Herkes, her grup bir pınara yöneldi. Bir pınardan taş akıyor, o pınara yöneldi. Ve zannenne aleyhimul gamame. Ve biz o çölde, o sıcakta onları bulutla gölgeledik. Ve enzenne aleyhimul menne ve selva. Ve onlara biz helva ve bıldırcın indirdik. Bıldırcın ve helva gıdasını sunduk. Külü ve dedik onlara ki yiyin. Min tayyibati ma razaknakum. Size rızık olarak verdiğimiz bu nimetlerin temizinden yiyin. Ve ma zalemuna. Onlar bize zulmedemediler. Ve lakin kanu enfusuhum yazlumun. Onlar kendi kendine zulmettiler. Şimdi bu ayet bayağı uzun görüyorsunuz. Neredeyse 2, 4, 6 satır Kur'an-ı Kerim'de. Muhteşem şimdi. Bunları bize niye anlatıyorlar? Taşa vur dedim, taştan aktı efendim, 12 göz aktı filan. Ne diyor ya? Bize ne? O neleri bulacağız? O neleri bulacak. Şimdi Yüce Allah, biz İsrailoğullarını, Hazreti Musa ile Tur Sina'ya giden İsrailoğullarını 12 sebte ayırdık. Sıpt, sıpt, grup demek, boy demek, efendim o anlama geliyor yani bunlar. 3 tane sıpt aynı zamanda torun anlamına da gelir Kur'an'da. 12 gruba, 12 torun grubuna ayırdık. Niye ayırdın ya Rabbi? Kaç tane adam vardı orada zaten? Bu bize şunu söylüyor. Bir toplumu idare ederken ademi merkeziyet sistemine göre yapacaksın. Şehirlere böleceksin, sorumluluğu o şehirlere yükleyeceksin. Merkezi sistem şu, bir toplumun idaresini yüklenemez. Yapamaz bunu, beceremez. Bak ben ayrım gruplar, siz de ayrı. İşte onun için şehircilik sistemi geldi. Vali gönderiyorsun, birçok işler yerinde görev yapılacak, yerinde görülecek. Belediyeni yapıyorsun, valiliği gönderiyorsun. İşte bu sistemi ta o zaman Allah-u Teala koymuş. Bu bir siyasi sistemdir, sosyolojik sistemdir. Bir toplumu bir yek vücut olarak idare edemez. Onu gruplara ayıracaksın. O gruplar kendi içinde kendi işlerini görecekler. Ama onların tümü bütünü merkeze bağlı olacak. Anlıyor musun? Bunu Allah-u Teala Hucurat suresinin 13. ayetinde de işaret ediyor. İşaret değil, tam manasıyla söylüyor. Ya eyyühen nasu inna halaknakum min zekerin ve unta ve ceallakum şu'uben ve kabailen li ta'arafu inne ekremekum indallahi etkakum. Ey insanlık diyor Allah. Sizi bir anadan bir babadan yarattı. Bir erkekten bir dişiden yarattı. Sonra sizi milletler ve kabileler haline ben soktum. Kavga edesiniz diye değil, kaynaşasınız diye. Farklılıklar kaynaşmayı meydana getirmeli diyor Allah-u Teala. Muhteşem. Sizin hangi milletten olduğunuz benim için önemli değil. Hanginiz benim dinime efendim hizmet veriyor da takvaya ulaşıyorsa o benim indimde üstündür. Millet değil. Onun için ben Türk milleti olmamdan iftihar ediyorum. Çünkü İslam'a hizmet vermiştir 10 asır. Anladınız mı şimdi? Irkçılık değil. Allah'ın dinine kim hizmet etti? Amerika yapsın, Amerika yapsın. Bu kadar az. Irkçılık ayrı bir şey. Türk milletinin İslam'a yaptıkları açısından ben ceddimle iftihar ediyorum. Bu kadar az. Ha şimdi demek ki buradan bunu çıkarıyoruz. Yani Yüce Allah bize İsrailoğullarını Tur-i Sina'da 12 gruba ayırmış. Saymış yani benimle ne alakası var bunun şimdi? Benim dinimle ne alakası? Bana bir işaret veriyor burada. Bunu anlatıyor. Boşuna anlatmıyor. Bana diyor ki efendim bir toplumu bir devleti idare ederken merkezi sistem değil. Merkezin dışındaki sorumlulukları o şehirlere, o belediyelere, şunlara, bunlara vermek lazım. Ademi merkeziyet deriz buna. Sosyolojide Sebahattin'in temsil ettiği ekol Türk sosyolojisinde budur işte Sebahattin'in. İşte sosyoloji okumasam ademi merkeziyet sistemini kavramını nereden bileceğiz? Ve evhayna ila Musa idis seskahu kavmuhu enindirib bi'a sakere acar. Ve kavmi su istedi. Hazreti Musa'dan isteyince diyor, biz ona vahyetti, dedi ki şu taşa vur, asanla, fen becezet min rütneta aşretayna ve oradan su fışkırdı. Ne demek bu şimdi? Bu mucize bize neyi ifade ediyor? Yani Hazreti Musa asasıyla vuruyor denize, deniz yarılıyor. Asasıyla vuruyor efendim, taştan su akıyor. Bu bize neyi ifade eder? Bir, toplumu idare eden halkın ihtiyacını gidermesi lazım. Su istediklerinden suyu ihtiyacını gidereceksin. Sen devlet başkanısın kardeşim. Halkın ihtiyacını gidereceksin. Bunu söylüyor. Hazreti Musa diyor, gidermek mümkün değildi, ben devreye girdim diyor Allah bana. Ben, o isteği, benim peygamberim mahcup olmasın, halkının ihtiyaçlarını gideremiyor diye böyle bir mağdur duruma düşmemesi için devreye ben girdim diyor Allah. Bu isteği ben yerine getirdim. Bağ, bağ, bağ, bağ, bağ. Demek ki gücün yetmediği yerde Allah'tan isteyeceksin. Her şeyi yapacaksın da gücün yetmediği yere Allah'a gideceksin. Hemen Allah devreye giriyor. Girdi. Ne dedi ona? Taşa vur dedi Hasan'la. Vurdu. 12 pınar aktı orada. Bu ne demek istiyor? Bugünkü tabirle nedir bu? Nimetini taştan çıkaracaksın. Demiyor mu bizim ceddimiz? Hah! Açtı bak. Bu kültürden gelir bu. Yani bu ayetten gelir bu. Öyle çalışacaksın ki geçimini taştan çıkartacaksın. Taştan. Olay bu. Öyle hazıra konma, hırsızlıkla falan değil. Taştan çıkaracaksın nimetini. Ben de yardımcım sarıyorum. Sen taştan çıkarmaya çalış. Ben yaparım. Dağ taşı ekeceksin. Dağ taşı. Şimdi gidin Karadeniz'e bir bakın. O dağın tepesi nasıl duvarla yapmışlar da orada biraz göğe mısır yapacak orada. He. Ne oluyor mısır? Ne oluyor? İşte yapmış işte adam. Çalışıyor. Ha. Taştan çıkartacaksın. Bunu söyledi. Taşı buraya onun için koydu. Bu mucizeyi buraya onun için koydu. Ha. Bir de şunu söylüyor. Bize diyor ki taşta da su var ha. Bak bak bak. Taşta su. Malatya'ya gidin. Göreceksiniz taştan nasıl su çıkıyor. Malatya'nın suyunun taştan çıktığını göreceksiniz. Harıl harıl. Malatya 400 bin kişiyi bakıyor. Kazalara da veriyorlar. O su. Bir tek. Muhteşem. Ha. Taştan da su çıkar. Ben kullarımı taştan beslerim. Bak suyuyla beslerim. Taştan çıkar. Ha bir dahası var. Bu buna benzer bir sözü Lokman suresinde Lokman peygamber oğluna diyor. Bak bak ne diyor. Ve in tekum itkale habbetin min hardelin fetekum fi sahratin ev fi semavati ev fil ardı ye'ti bihallah. Aman aman aman aman aman. Oğluna nasihat ederken bu ayete yer veriyor. Lokman peygamber bu ayete yer veriyor. Bak şimdi ne diyor? Ya bu ne? Ey yavrucuğum. İnneha o senin amelin. İn tekü miskale habbetin bir habbe tane miktarınca olsa bile min hardeni harder tanesi kadar fetekün ve olsa fi sahretin ev fi semavati ev fi lel bir taşın içinde bile olsa göklerde olsa yerde olsa Allah onu getirir. Senin yaptığın o küçük amel hardal tanesi kadar bile olsa o taşın içinde olsa göklerde olsa yerde olsa onu Allah getirecek senin önüne koyacak. Aha aha bu. Demek ki buradaki taşla ameli buluşturmak ne demek? Burada da taş. Ha? Ne demek? Bilimsel araştırmayı söylüyorum. Maddeyi araştıracaksın. Maddeyi. Madde üzerine ilim yapacaksın. Fizik ilmi, kimya ilmi yapacaksın, biyoloji yapacaksın. He? O maddeyi araştırdın mı? O yaptığın da bir ameldir. Bilimsel araştırma da bir ameldir. Onu önüne kucak alalım. Şimdi bak şimdi buraya görüyor musun? Neler çıkıyor meydana? Ha, Müslümanlar taştan nimetini çıkartacak efendim. Bu kadar basit. Böyle çalış. Şimdi 12 tane su fışkırdı. Bunu anlattık ne olduğunu. Kad alime kullu nasib meşruba. Her grup kendi içeceği yeri bildi. Ya Rabbi niye böyle yaptın? O sudan böyle 12 tane göz pınar fışkırtma yerine taştan su çıkarsaydın da oraya girselerdi de olmaz mıydı? Ha. Burada bir edep öğretiyor, edep bize, onlara da. Şimdi onlar böyle kabile olmasaydı da böyle 12 göz vermeseydi onlara da müşterek bir göz verseydi dünya kopardı orada kavgadan efendim. Girerler birbirine hani giriyorlar ya bir ekmek verecekler dünya kopuyor da. Dalar abimin su benimdir senindir. Ama ayrı Allah-u Teala ayrı ayrı verdi. Ha, devlet adamları da toplumdaki gruplara ayrı ayrı emzik verecek. Ayrı ayrı memeden, ekonomik değerden istifade ettirecek. Ayrı ayrı kavga ettirmeyecek. Birine verip o birine vermemezlik etmeyecek. Hayatım neler anlatıyor? Ne? Ben şimdi böyle anlıyorum. Bana böyle konuşuyor. Şimdi ben böyle konuşuyorum ondan da bana öğretiyor, ben de size söylüyorum. Yani bu anlamda İnsanlar birbirine dalaşmaması için hani kemiği atarsın köpeğe bir de hepsi gelip ya yanaşma buraya sen yanaşın benimdi bu öyle diyorlar ya ha insanlar köpek gibi olmamalı, edepli olmalı, herkes yolunu bilmeli, sıraya girmeli, oraya gitmeli, oradan hakkını almalı. Onun için gruplara efendim böyle leş atar gibi, kemik atar gibi köpeği atmayacaksın. Siyaset böyle olmaz. Ekonominin siyaseti bu değildir. Bunu öğretiyor. Ben bunu uyguluyorum diyor Allah-u Teala. Ben böyle uyguluyorum, evet. Herkes edebini bilecek. Burada neyi öldürüyor biliyor musun? Neyi disiplin ediyor biliyor musun? Kıskançlığı, hasedi. Ona verdim, bana vermedi. Bana niye vermedi? Bu çok önemli bir şeydir bu. Bu çok önemli bir şeydir. Haşr suresinde Allah-u Teala bu kıskançlığı, bu ekonominin meydana getirdiği kıskançlığı bir anlatır ki o ensarın arş-ı âlâya çıkan bir davranışı var orada. Aman ya Rabbi. O muhacirlere karşı davranışını bir anlatır. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّهُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَسَاسًا وَمَنْ يُوْغَ شُحَ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ O Medine'yi iman yurdu edinenler diyor Allah. Vay vay vay. Medine yani Ensar'ı anlatıyor. İman yurdu edinenler. Ne yaptılar biliyor musunuz diyor Allah'a? Bak anlatayım size. Yuhibbune men hacera ileyhi. Kendilerine hicret edenleri severler. O ensar muhacirleri peygamberimizle beraber hicret edenleri severler diyor. Sevgiden bahsediyor. Bak. Yuhibbune men hacera ileyhi. Ve la yecidune fî sudûrihim hâceten mimmâ utû. O ganimetlerden, savaşta geride kalan ganimetlerden muhacirlere fazla verilirse ensar kendi içinde gönlünde sinesinde niye ona verdi de bana vermedi diye bir ihtiyaç duymaz, düşünmez. Ya Resulallah ona fazla verdin bana niye vermedin demez. Bak bak bak. Ve yu'thirûne alâ enfusihim ve lev kâne bihim hasâsa. O ensardan fakir vardır. Kendisi ihtiyaç sahibi ama o muhacirdeki fakiri kendine tercih eder diyor. Vay vay vay. Adama bak, adama bak. Kur'an'da tevcil ediliyor. Kur'an'da anlatılıyor. Bu o kadar önemli ki aşağıya çıkmış, ayet olarak denmiş. Kendisi ihtiyaç sahibi olmasına rağmen diyor Allah. Kendisi bakıyor, ben o da aç. Ama ya Resulallah, bu kardeşim muhacirdir. Buna ver. Onu kendine tercih eder. Ve men yuga şuha nefsihi. Kim nefsinin kıskançlığından korunursa fe ulaike humul muflihun. İşte onlar kurtuluş ermiştir. İşte de bu da kıskançlık olmasın diye birbirine girerler diye o Ensar'ın gösterdiği kıvraklığı, o imanı yapamaz diyor. Onun için 12'ye ayırdım 12, dalaşmasın. Şimdi benim hocama nasıl dua etmesin kardeşim ya? Ta Haşr suresindeki ayetini bak ya, buradayım ben. Sen ne anlarsın bu işin? Gel beni oku. Manayı ver, bitir bu işi. Sen ben şimdi. Muhteşem değil mi arkadaşlar? Muhteşem. Sonra ve zannenna aleyhimul gamama. Ben onları o çölün sıcağından üzerlerine bir bulut getirdim diyor Allah. Bunu Bakara suresinde anlatır bunu. Bakara'da da var da biraz hafif bir değişiklik, çok az, onun için oraya gitmiyorum yani, çok az bir şey, aynı şey yani. Gölgeledim onları diyor Allah. O insanların, Hazreti Musa'nın, İsrailoğullarının başında buluttan bir şemsiye yaptı. Şemsiye. Onları sıcaktan korumak için şemsiye yaptı. Ve hem şemsiyelerini yaptım diyor Allah. Şemsiye yaptım onları. Bulut. Bulutu şemsiye yaptım. Yani gölgede olmak, bulutun altında olmak bir nimet. Ama adamların karınları aç dedi. Aç. Tuttum onlara. Helva verdim. Bıldırcın gönderdim. Yani yağdı yani, ha, yağdı. Sonra ne dediler biliyor musun? Bıldırcın helvayı yediler de ne dediler Hazreti Musa'ya biliyor musun? Onu burada demiyor. Onu söylüyor Bakara suresinde. Çok ilginç diyorlar. Şimdi bu köle ruhlu insanları tatmin edemezsin. Sen onlara baklava bile yedirsen dünyanın en güzel nimetini yedirsen onu tatmin edemez. Allah sana diyor ki ben verdim onları da. En iyi şey neydi o zaman? Helvayla buldurcun da. Buldurcun nerede buldurcun? Ulan sofralarına bunu koydum diyor Allah. Ben koydum. Ama ne dediler Hazreti Musa'ya baksın. Ve iz kultum ya Musa len nasbra ala ta'amin vahidin. Biz ya Musa biz öyle tek yemeğe öyle buldurcun helva biz anlamayız. Böyle şeylere sabredemeyiz. Biz bunlara dayanamayız. Bu yemek midir bu ya? Ne bir bildirsin helvaymış? Ne bu şu? Allah'ım yarabbim. Bu insanlar neler ya? Bu insanlar çok şey. Fethunena Rabbeke. Rabbine dua. Yalan. Yuhrucena mimma tümbitül evlu min bebliha ve gizdaya ve fumiha ve adesiha ve rusulya. Allah'a yalvar da yerden bize soğan, sarımsak çıkarsın, bakla çıkarsın. Biz onları biliriz. Onları yerdik biz köleyken. Şimdi ne anlarız biz bildircinden bu helvadan? Bak. Köle ruhlu adamı tatmin edemez. O yediği kabağı yiyecek. Sonra sarımsa gidecek. O onu bilir. Bilmez mi bildircin? Helva nedir? Onun için bunu şöyle söyleyeyim size. Hurafeye alışmış bir kafa, yanlış bilgiye alışmış bir kafaya sen bıldırcın şeklinde bilgiyi versen bile, Kur'an'ı versen bile anlamıyor adam ya. Gördünüz mü? Televizyonda seyrettiriyor. Adam anlamıyor. Ne yapacaksın? O anlamış küfrü. Öyle mi? Ben deneyim anlamıyor. Sen ona altın versen, bıldırcın da versen bilgiyi hiç anlamaz. Şimdi dehşet bir şey. Yani şimdi burada aman ya Rabbi. Bu da aşağı doğru iniyor, oraya Mısır şehrine girin diyor. Aman ya Rabbi, onlara zillet verdim diyor. Meskenet verdim diyor. Böyle anlatıyor bu ayet uzun. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor. Ben onlara bildircin ve helva ve bildircin verdim. Ve dedim onlara ki külü min tayyibati ma razaknakum. Size verdiğim bu rızıkların temizinden yiyin. Şimdi toplamayacakları zaman o helvayı ve bıldırcını toplamaya başladılar. Allah'ın sözünü dinlemiyorlar. Hazreti Musa'ya es geçiyorlar. Ve ma zalemuna, onlar bize zulmetmedi. Onlar kendi kendilerine zulmettiler diyor Allah-u Teala. Benim verdiğim yemeklerin efendim pisinden yediler, temizinden yemediler diyor Allah-u Teala. Birbirinin hakkını yediler diyor Allah-u Teala. O verdiğim o güzelim nimetleri kirlettiler diyor Allah-u Teala. Haram ya. Kendi kendilerine zulmettiler. Şimdi tabi bu ayette çok ilginç şeyler çıkardım size. Bana dua etmeniz lazım. Yani böyle hiç dua ettiğiniz yok kardeşim. Allah razı olsun. Neler konuştuk ha burada ya? Neler anlattık ya? Ben kendim bile şaşırdım ne olduğuna. Ben kendim bile kendime ders veriyorum. Ama şaşırdım ben şimdi. Evet. Şimdi önemli olan nokta şu. Değerli kardeşlerim, bizim elimizde öyle bir kitap var ki. Bu Kur'an-ı Kerim. Öyle bir kitap ki. Bunu anlatabilseydik bu halka, yani kabahat bize geliyor. İş dolaşıyor, kabahat size değil, bize geliyor. Siz okumamanızdan dolayı suçlusunuz. Yani biz de doğru anlatmadığımızdan dolayı suçluyuz. Bizim suçumuz çok büyük. Çok büyük. Buradan Amerika'ya bir köprü olur. Dolayısıyla önemli olan nokta şu değerli kardeşlerim. Allah bize şunu nasip eyledi. Yani benim neslime şunu nasip eyledi. Biz köyden çobanlık yaptık, çıktık, geldik buralara okuduk. Taştan su çıkardı. İşte bak taş dedik ya. Taştan. Kur'an'ı terekten indirdik. Raftan indirdik yani. Ha. Bu nesil bunu yapacak evvelallah. Ve bizden sonraki nesil çok daha rahat edeceğine inanıyorum. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarına ne versin? Amin. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Elhamdülillah, nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Men yehdi Allah fela mudille ve men yudlil fela hadiye le. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve neşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ve Allahu Teala fi muhkem kitab-i kerim e'udhu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü külü min tayyibati ma razaknakum veşkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, müftülüğümüz bu ayette hutbenin verilmesini istedi. Bu ayeti kerimede üç konu gündeme getiriyor. Birisi helal lokma yemek, birisi şükretmek, birisi de yalnız Allah'a kulluk etmek. Şimdi bunların arasında bir bağlantı var tabii. Allah-u Teala bu ayetin örgüsünü bu konularla, bu kavramlarla kurmuş olmasını bir manidarlığı var. Olay şu, Yüce Allah buyuruyor ki, ey iman edenler, helal lokma, temiz rızık yiyiniz. Size vermiş olduğum rızıkları kirletmeyin. Haram yiyerek, harama götürerek onları kirlet, o rızkı tertemiz yiyin. Helali yemek demek. Ve şükredin, eğer Allah'a tapınıyorsanız, yalnız Allah'ın kuluysanız, şükredin, vermiş olduğu o nimetlere şükredin diyor Allah-u Teala. Teala. Şimdi İbrahim Suresinin 2. sayfasında şöyle buyurur. لَيْنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّ وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Eğer şükrederseniz ben rızkımı artıracağım. Demek ki rızkın artışı ile şükür arasında bir bağlantı kuruyor. Kendi ferman veriyor. Bu fermanı biz yazarız, o kendi yazar. Siz şükrederseniz ben rızkımı artıracağım. Bravo. Demek ki toplumsal anlamda bir rızık daralması varsa şükür anlamında bir azalma var da ondan. Ne? Ayet ne? Ve de inkefaldur. Eğer nankörlük ederseniz inni alem ile şerit bilin ki benim azabım şiddetlidir. Benim nimetime nankörlük edemezsiniz. En temelisiniz. Şükredeceksiniz, ben artıracağım. Değerli kardeşlerim, şükür birçok anlama gelir. İman etmek anlamına gelir. Şükür. Şükür Allah'ın fert olarak bize verdiklerine, onun kıymetini bilmek anlamına gelir. Ama şükrü nasıl yapacağız? Allah'ın bize verdikleri nimetlere şükrü nasıl yapacağız diye bir soru sorabilirsiniz. Mesela oruç bir şükürdür bir Allah'a. Bak, oruç tutmak, oruç ibadeti nimetin bir şükrüdür. Ayettir. Bakarız. Ayettir. Oruçla ilgili ayetin sonu böyle. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Umulur ki şükredersiniz. Oruçla ilgili. Şehr-i Ramazan edilir diye başlayan ayetin sonu bu. Demek ki oruç bir şükürdür. İbadetle biz şükrederiz Allah'a. Ya Rabbi sana şükrolsun demek de önemlidir. Sözde de olsa önemlidir yani. Allah'ı hatırlamak. Bu sofrayı bize verdin, sana şükürler olsun ya Rabbi. Demek de bir şükürdür ama esas şükür eylemle olur, amelle olur. Bak, şükürle hamd arasında bir fark. Elhamdülillah, eşkullah demek arasında bir fark. Nedir o fark? Şahsımıza verdiği nimetlere karşı şükrederiz. Ama bütün dünyaya ve bütün canlılara verdiğine dolayı da hamd ederiz. Bak. Hamd ile şükrün farkına bak. Hamd daha geniş. Şükür biraz daha dar onun içinde. Anlıyor musunuz? Evet. Bir şu dua yapalım. Ya Rabbi senin verdiğin rızıklara şükretmeyi, hamd etmeyi bize nasip eyle. Ve selam adam ettim amin. Elhamdülillah rahmetü kâbine ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi etma'in tanzimle lelerihi ve tekrime li fekâmeti şehrin şerefi safiyyi. Kalan azze ve celle min muhâcir ibn ukram ve emra inna allâhe melâiketehum yusallûne alel nebî yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allah'ım varım. Ben etmem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.